teraz za 849 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 14 marca. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek pytanie, kiedy ruszą prace nad prawem aborcyjnym? 4 projekty czekają na rozpatrzenie, według marszałka poczekają do kwietnia. Były prezes NCBR usłyszał zarzuty, Krzysztof B. odpowie m.in. za wyłudzenie blisko 8 milionów złotych. Przerwano negocjacje o zawieszeniu ognia pomiędzy Izraelem a Hamasem. Przedstawiciele palestyńskiej organizacji wyjechali z Kairu na konsultacje. Spór w koalicji rządowej o termin parlamentarnych prac nad prawem aborcyjnym. W Sejmie są 4 projekty Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i 2 Lewicy. Marszałek Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi zapowiedział, że pierwsze czytania projektów aborcyjnych odbędą się 11 kwietnia. Posłanki Lewicy chcą, aby Sejm zajął się sprawą jak najszybciej. Szef rządu mówi, że bez względu na termin debaty jego ugrupowanie zdania nie zmienia. To, co dzisiaj działo się w sprawie przepisów, podsumuje Małgorzata Naukowicz. Donald Tusk mówił, że stanowisko Koalicji Obywatelskiej jest niezmienne, a on z nikim na temat aborcji nie będzie negocjował. To prawo, o którym mówiliśmy do 12 tygodnia, to chyba dla wszystkich staje się już oczywiste. Rozumiem irytację, a nawet wściekłość kobiet, które nie chcą, żeby znowu kilku ponurych facetów zaczęło debatować, czy one mają prawo do czegoś, czy nie. Chcę doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie te projekty przejdą do drugiego czytania w Komisji Nadzwyczajnej. To jest mój podstawowy i jedyny cel. Mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wczoraj posłanki Lewicy domagały się, by sprawa projektów aborcyjnych stanęła jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Zawsze jest dobry czas na mówienie o prawach kobiet, mówiła minister do spraw równości Katarzyna Kotula. Te wybory samorządowe będą o aborcji. Te wybory samorządowe będą o prawach kobiet. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Wyłudzenie blisko 8 milionów złotych, pranie brudnych pieniędzy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Takie zarzuty usłyszał w prokuraturze w Lublinie były prezes spółki NCBR Investment Fund Krzysztof B. Podejrzanego zatrzymano w śledztwie dotyczącym jednego z lubelskich funduszy inwestycyjnych, który zajmował się zdobywaniem środków unijnych na zakładanie przedsiębiorstw. Środki te pozyskane zostały w sposób nielegalny, bowiem podmioty, na rzecz których je uzyskano, nie prowadziły faktycznie działalności gospodarczej, a utworzone zostały jedynie po to, aby uzyskać środki z NCBIR. W śledztwie tym status osób podejrzanych ma kilkanaście osób, w tym 5 osób tymczasowo aresztowanych. Mówiła Beata Syk-Jankowska z prokuratury w Lublinie. Śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Prokuratura ze względu na dobro postępowania nie ujawnia szczegółów. Szwecja stała się oficjalnie 32. członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Szwedzki premier Ulf Kristersson złożył w Waszyngtonie dokumenty akcesyjne na ręce szefa amerykańskiej dyplomacji Antoniego Blinkena. To jest historyczny moment dla Szwecji, dla naszego sojuszu i dla relacji transatlantyckich. Nasz sojusz na to nasz sojusz obronny jest silniejszy i liczniejszy niż kiedykolwiek. Mówił Antony Blinken. Premier Szwecji podziękował pozostałym członkom NATO za przyjęcie do paktu. Delegacja palestyńskiego Hamasu opuściła Kair, gdzie brała udział w rozmowach o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Negocjacje będą jednak kontynuowane. Przedstawiciele Hamasu oświadczyli, że udali się na konsultacje z przywódcami. Strona izraelska nie komentuje sprawy. Rozmowy w Kairze były prowadzone od 4 dni przy udziale mediatorów z Egiptu i Kataru. Zależy im na zawarciu porozumienia przed niedzielą, kiedy zaczyna się muzułmański miesiąc postu Ramadan. Według resortu zdrowia w Strefie Gazy od początku wojny zginęło niemal 31 tysięcy Palestyńczyków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy pogodnie, tylko na południu oraz w rejonach występowania mgieł zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na termometrach będzie przeważnie od minus 6 do minus 3 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach od 0 stopni na Podhalu i 3 na północnym wschodzie. Od 5-7 na przeważającym obszarze kraju do 8-9 na zachodzie. Autopromocja. Możemy improwizować.

trójkowym studiu Bartek Wąsik, pianista, kompozytor, aranżer i myślę, że człowiek, który wychodzi z muzyką klasyczną do ludzi, przynajmniej stara się. Też zależy, co nazywamy muzyką klasyczną. Ja już jakby zauważyłem, że z wiekiem, tak, musiałem to powiedzieć, zacierają mi się kształty i pewne granice. Cieszę się, że powoli wchodzę w taki etap muzyka, który jakby czerpie właśnie ze swojego wykształcenia i ze swojego doświadczenia po prostu profity uprawiania muzyki. Nie tylko klasycznej. Kocham muzykę klasyczną i zawsze ją będę kochać i pewnie zawsze do swoich ostatnich dni będę ją wykonywać. Szczególnie przez ostatni okres w swoim życiu nawiązywałem przeróżne relacje z ludźmi i z artystami z tak różnych katalogów muzycznych. I to są relacje, które dawały mi bardzo dużo, które mnie rozwijały, z czego się ogromnie cieszę. Teraz tak wizualizuję sobie, że muzyka jest po prostu wielkim, wielogatunkowym polem albo łąką wręcz, z której po prostu czerpię to, co potrzebuję na daną chwilę. Z tego, co ja czytałem i słuchałem z Królikarni i tego, co tam się dzieje, to dochodzę do wniosku, że to jest taka muzyka klasyczna, która właśnie wychodzi do przeciętnego człowieka, że nie jest taka patetyczna. Zamysł zrodził się podczas pewnej listopadowej nocy, już nie pamiętam, parę lat temu, kiedy wykonywałem muzykę Filipa Glassa z filmu Godziny i wydawało mi się, że na koncercie będzie kilkadziesiąt osób, a zjawiło się prawie 400 osób, które ledwo mieściły się w tym pałacu, ale też w samym otoczeniu tego pałacu. Mimo tego, że był listopad, ludzie stali na zewnątrz przy otwartych drzwiach, a te osoby, które były w środku, musiały usiąść bardzo blisko fortepianu. I powiem szczerze, że to była pierwsza sytuacja w moim życiu, kiedy miałem słuchacza dosłownie na wyciągnięcie ręki. Mogłem tych ludzi głaskać po głowie. To było niesamowite. Wydawało mi się, jak to zobaczyłem z daleka, że będę bardzo skrępowany, a okazało się, że ta moc tej publiczności blisko zgromadzonej wokół fortepianu dała mi bardzo dużo siły i dała mi przede wszystkim pomysł na to, żeby stworzyć cykl koncertów właśnie tam w Królikarni, które nazywałem Pianokrąg, po to, żeby właśnie skupić ludzi wokół mojego instrumentu i grać dla nich swoje propozycje programowe. No i stała się rzecz niesamowita, bo wybuchła pandemia. Plany szybko musiały zostać zrewidowane, ale okazało się, że ta formuła, ten pomysł przetrwał, bo mimo tego, że siedziałem przy instrumencie sam w pustej przestrzeni pałacu, publiczność miała do dyspozycji trawnik i całą przestrzeń parku rzeźby, który otacza pałac w Królikarni. I każdy mógł znaleźć swoje miejsce, każdy mógł się czuć bezpiecznie. I tak to się zaczęło. Z roku na rok przychodziło coraz więcej ludzi. W tym roku zapowiada się już piąta edycja i trudno mi trochę w to uwierzyć, że włącznie będę miał przygotowanych 20 recitali solowych z różnymi propozycjami programowymi. I teraz przejdziemy sobie zręcznie do płyty, o której będziemy rozmawiać. Co widzisz w Björk, w albumie, który wybrałeś? Trudno powiedzieć, zastanawiałem się nad tym. To nie jest jakby taki zachwyt fana Björk. To jest taki raczej zachwyt nad muzyką i jej taką trójwymiarowością. Ja w tej płycie mam wrażenie, że mimo tego, że widzę w trójwymiarze, ale że jakby słyszę w trójwymiarze. Jest to płyta, która mi się też dobrze kojarzy z wielu względów. Zdziwiłem się, że została ona wydana, że premiera tej płyty była w sierpniu. A jest to dla mnie muzyka i płyta, która jest totalnie płytą zimową. Zawsze kiedy spada pierwszy śnieg, albo kiedy przychodzą pierwsze mrozy, ja tej płyty słucham. Ona mi się właśnie kojarzy trochę, też dzisiaj o tym myślałem, z tym czasem pandemicznym, z jakimś rodzajem spokoju, błogości, cieszenia się rzeczami prostymi w domowych sytuacjach, które są bardzo powszednie i codzienne i powtarzalne, a jednocześnie mają w sobie magię. Podobną sytuację mam, kiedy słucham płyty 50 Words for Snow, Kate Bush. I też jej wcześniejszej płyty Aerial, gdzie ona tam śpiewa piosenkę o praniu, o pralce. Mm. I jest to jedna z najpiękniejszych piosenek na tym albumie. U Björk jest jednak trochę coś innego. U niej się wkrada ta skandynawska saga, jakaś taka opowieść, a jednocześnie też jest to jakiś taki wielki hołd dla miłości. Ona wtedy poznała swojego wieloletniego partnera, Matthew Bernaya. Jest to płyta bardzo zmysłowa, jest to płyta bardzo kojąca, jest to płyta sensualna, mocno erotyczna. Ten erotyzm się przejawia też w tekstach, których Björk śpiewa. Ona jest tam po prostu zakochaną dziewczyną, która ma cienką, przezroczystą skórę, przez którą emanują różne siły i moce i uczucia, z którymi jej w tym momencie przyszło żyć. Tak jak w piosence Aurora właśnie śpiewa o tym, że chciałaby się stać jak zorza polarna. I to jest niesamowite, że ta płyta właśnie mimo swojej letniej premiery, różnymi zabiegami, szczególnie instrumentalnymi, jest płytą bardzo intymną, taką trochę jakby śpiewaną do samej siebie. Bardzo mnie wzrusza wiele momentów z tego albumu, ale na przykład piosenka Pagan Poetry, gdzie z tym charakterystycznym wejściem harfy, które po prostu jest no wręcz jakimś takim po prostu już kultowym, zakonserwowanym motywem, jednym z najważniejszych w muzyce w początku XX wieku, XXI wieku. I moment, gdzie ona śpiewa, jakby tam jest właśnie ta taka wielowątkowość, ten taki trójwymiar, cztery wymiary i nagle, kiedy ona zostaje sama i śpiewa słowa, że ona go kocha, ona go kocha, ona go kocha, ona go kocha, I love him, I love him, I love him, I love him. I w tym momencie najlepsze jest to, że sama. Jest sama Björk. Tak, właśnie, to jest jeden z tych momentów, który bardzo zapadł mi w pamięć. Mhm. I myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy tej płyty posłuchali. Björk, Vespertine.

Kindness kind to share. To jest naprawdę piękny album, chociaż przyznaję, że przed tym, jak go wysłuchaliśmy tutaj wspólnie, opowiadałeś o nim tak pięknie i tak poetycko, że jest mi troszeczkę wstyd podzielić się takim pierwszym wrażeniem, które miałem, kiedy wysłuchałem tę płytę. Że to jest połączenie Apex Twina z Pippi Langstrom. Ale to wydaje mi się, że to jest w ogóle jakaś taka przypadłość Björk i jakby nie ma się co tutaj wstydzić przed tym, żeby tak mówić. Ona jest trochę taką Pippi, ona jest trochę takim elfem, trochę takim dziwadłem, ale to jest w niej niesamowite. Ostatnio mój bardzo bliski znajomy był w Reykjaviku, przechodził koło jakiegoś miejsca, jakiegoś klubu, zwykłego klubu w ciągu dnia i zobaczył, usłyszał, że tam jest muzyka i wszedł do środka i okazało się, że tam stało 30 osób. Chyba to była jakaś godzina 14 czy 15 i DJ-ka robiła Björk, która po prostu pewnie tam jakoś czymś musiała dojechać, gdzieś musiała wrócić. Myślę, że jest to jakiś trochę zupełnie inny świat. Jest to oczywiście wielka artystka i na pewno ona słynie z tego, że bardzo chroni swoją prywatność, ale jednocześnie jacy niezwykli są ludzie obecni na tym, że no, traktowali ją jako swoją, tak? Jako, jako kogoś, kto w tym momencie sprawia im i daje przyjemność, żeby sobie potańczyli w środku dnia w jakimś małym klubie w Reykjaviku. Więc jest to na pewno postać wyjątkowa i oryginalna. I bardzo często, pomimo właśnie wieku, bo każdy się starzeje, nawet ona, ten jej głos, ta jej barwa głosu jest tak charakterystyczna. Niewinna też. I też bardzo niewinna, chociaż późniejsze płyty, właśnie ta płyta, która już powstawała w czasie właśnie jej rozstania, to też ciekawe, właśnie rozstania z Matthew Bernayem, tam jej głos ma w sobie taki cień. To słychać. Już jakby wydaje mi się, że właśnie tam gdzieś ta pipi zniknęła, tylko nagle słyszymy taką dojrzałą kobietę, która jest w jakiś sposób zraniona i dzieli się swoim bólem. Wróćmy jednak do tej płyty, o której mamy rozmawiać, bo Björk jest szalenie pasjonującą artystką i można ją dekonstruować na bardzo wiele sposobów. Dlaczego akurat zdecydowałeś się na tę płytę? Zważywszy na to, że pokazujesz, że bardzo dobrze znasz dyskografię Björk, jest to dla ciebie artystka, która jest szalenie ważna. Dlaczego akurat ten album? Ten album wydaje mi się być największym, najwłaściwszym takim mianownikiem Björk, jej muzyki. W tym albumie spotykają się jej różne style, z których ona tworzyła kolejne płyty, ale też style, które były obecne we wcześniejszych płytach. Wydaje mi się, że ta płyta jest jakby trochę takim jej koncentratem, że mamy tam charakterystyczne instrumentarium, charakterystyczne smyczki, te wszystkie pozytywki, które ona kazała specjalnie też konstruować właśnie do tej płyty, są... jest taka polifonia, czyli te jej głosy w ogóle na różnych planach są dźwięki tworzone z nagrań terenowych. Są dźwięki, które ona tworzyła... Nagrywając szafki. Nagrywając, tak, właśnie nagrywając jakieś po prostu... Prozaiczne przedmioty. Prozaiczne przedmioty, tak. Proste odgłosy i z nich tworzy po prostu bity, tworzy puls i takie sytuacje też już miały miejsce, gdzie ona na przykład wykorzystywała nie dźwięki prostych przedmiotów właśnie domowego użytku, tylko dźwięki natury. To też jest u niej jakby zawsze ważne. Też właśnie rozbraja mnie chyba ta potrzeba stworzenia albumu o takim, znaczy takim dzieleniu się po prostu poprzez muzykę, która powstała do sytuacji w jej życiu, kiedy ona rzeczywiście jest osobą zakochaną, czyli taką po prostu ludzką. Ja przez tą płytę właśnie odnajduję ją jako nie gwiazdę, która wypełnia stadiony, tylko... tę dziewczynę, która gra dla 30 osób w Reykjaviku. Tak, dokładnie tak. Że kogoś takiego... ludzkiego, że dzięki temu ja jej po prostu bardziej wierzę w to wszystko, że wiem, że to jest wzięte po prostu, że to powstało z krwi i kości. No. Z serca. I myślę, że to jest bardzo piękna puenta. Bartek Wąsik, Björk, Vespertine. Przyszedł czas na samoloty. Marek Stokowski, samoloty. Występują Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Mumio. siedzę na chmurze i dyndam nogami. Wieje niebieski wiatr i przelatują ze świstem anioły. Są odrzutowe i turbośmigłowe. Są też szybowce i bardzo młody anioł awionetka. Niektóre mają gruby szron na włosach i niebezpiecznie oblodzone pióra. Daję im znak, by pamiętały o gwarancyjnych testach mechanizmów. Chyba się, kurczę, trochę zagadałem. Wydaje mi się, że minęła ledwie chwila, tymczasem, jak mi pokazują ci z kontroli lotów, już przefrunęły całe lata. Bardzo przepraszam, zaraz kończę. Wy wiecie, moi drodzy, że ja nie śpię. Za to manekin tam na dole śpi bez końca. Podpięli go do różnych rurek i butelek. Po pewnym czasie chcieli go odłączyć, lecz mama z babcią nie zgodziły się. Nie podpisały cyrografu. Nie i tyle. One troszczyły się o śpiocha dniem i nocą. Głaskały go po twarzy, przewijały, mówiły doń. A ja na chmurze, tak daleko, słyszałem każde słowo. Czułem dotyk. Z czasem zaczęli zjawiać się eksperci z łysinami i twierdzili, że już za długo, że to dziwne. Mama mówiła, to jest człowiek, dziecko Boże, a nie manekin, proszę panów. Medycy mieli raczej inne zdanie. Kiedyś na mojej chmurze przysiadła na momencik babcia. Niesamowicie jasna. Tak, że się można było przy tym świetle ogrzać i opalić. Szepnęła. No, Marianek, mój kochany, nie zimno ci? Ty powiedz, jak cię karmią? Wyglądasz jak skrzypeczki. Nie głodujesz? Wszystko wspaniale, babcia, nie ma sprawy. Słuchaj, ja muszę ci powiedzieć, że to latanie jest naprawdę fantastyczne. I poleciała świecić Panu Bogu. Jakiś czas później wylądowała przy mnie także mama. Nie płakała. Niczego więcej się nie bała. Nie powiedziała ani słowa. Tylko gładziła moją pokiereszowaną głowę i wyglądała na szczęśliwą. Przyrzekłem, że ją znajdę, ją i babcię, kiedy nadejdzie moja pora. Więc żegnaliśmy się z radością, nie ze smutkiem. A wiecie państwo, kto potem zaczął troszczyć się o tego śpiocha? No? Andrzej i Gośka. Andrzej coraz częściej przychodził do szpitala właśnie z Gochą. I tak wspaniale się do siebie uśmiechali. Ogromnie się cieszyłem z tych uśmiechów, tylko że śpioch nie bardzo umiał to pokazać. Przypuszczam jednak, że kumali. Parę lat potem ich córeczka, bardzo żwawa, wyrwała z manekina kilka rurek. Ale udało się to wszystko w porę ponaprawiać i nawet wyszedł z tego niezły ubaw. Gośka z Andrzejem się uparli, zupełnie tak jak wcześniej mama z babcią, żeby nie kończyć z manekinem, chociaż mówiono, że są głupi. Oni w ogóle sporo się stawiali w różnych sprawach, a stawiać się kamiennym towarzyszom i chyclom było trudniejsze 1000 razy i wymagało znacznie więcej wiary i odwagi niż budowanie odrzutowców i latadeł. Zanim okaże się, czy kiedyś wrócę do przyjaciół na dół, to znaczy, czy ten śpioch obudzi się, przeciągnie i poprosi o cysternę oranżady albo czereśniowy kompot, czy też zostanę skierowany raczej w inną stronę, chciałbym polatać trochę z aniołami, jeżeli by mnie w ogóle, kurczę, wzięli. Najbardziej chciałbym zostać transportowcem, powiedzmy Herkulesem C-130, Galaxy C-5 bądź Airbusem A-300 Beluga. Przewoziłbym zastępy uskrzydlonych komandosów podrzucające wam nadzieję. My tutaj dosyć dobrze wiemy, że stale trzeba ją rozpuszczać w wodzie i dosypywać do wyrabianego ciasta chlebowego albo rozpylać nad miastami. A tego, moi drodzy, idą całe tony. W dodatku okresowo robi się zrzuty życzliwości i przyjaźni, nie mówiąc już o podsyłaniu pojemników z czystym śmiechem. Przepraszam, co ja powiedziałem? Chciałbym polatać? To za mało. Już raczej powinienem był powiedzieć pragnę. Pragnę. Co najmniej tak jak kiedyś kołować i startować, pilnować kursu i te rzeczy. Znowu mnie nosi i roznosi. Ktoś jest zdziwiony? Niepotrzebnie. Zapamiętajcie, proszę, moi drodzy. Chociaż na chmurze jest niewyobrażalnie pięknie i choć niczego mi tu nie brakuje, to nawet aniołowie podzielają w tajemnicy moje zdanie. Najbliżej nieba są samoloty. Najbliżej jawy jest marzenie. Marek Stokowski. Samo loty. W